Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest środa, 7 czerwca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Czerwcowa dostawa skroplonego gazu LNG z Kataru do Polski może nie dojść do skutku. Prace ekshumacyjne prowadzone na terenie Ukrainy przez polskich naukowców powinny być kontynuowane, mówi wiceprezes IPN. Niepokojące drgania w centrum Warszawy, wszystko przez maszyny pracujące przy rozbiórce rotundy. Czerwcowa dostawa skroplonego gazu LNG z Kataru do Polski może nie dojść do skutku. Wszystko przez dyplomatyczną izolację tego kraju. W poniedziałek Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Egipt, Bahrajn, Jemen, Libia i Malediwy zerwały stosunki dyplomatyczne i konsularne z Katarem. Oskarżyły go o finansowanie wspieranie terroryzmu. 7 państw zamknęło granice i zawiesiło wszelkie połączenia lądowe, morskie i powietrzne z Emiratem. Jak mówi Robert Zeidler z Instytutu Sobieskiego, w związku z tym nie wiadomo, czy tankowce będą mogły przepłynąć przez kanał Suezki. Jeśli nie, Katarczycy będą mieli 2 wyjścia. Zamiast puścić swój statek do Europy, puści swój statek na przykład do Azji, a w zamian za to jakiś inny statek popłynie z tą samą ilością do Europy, czyli wymiana tej samej ilości towaru przez jednostki należące do różnych podmiotów. Jeżeli nie, zazwyczaj w takich kontraktach są klauzule tak zwanej siły wyższej, czyli możliwość czasowego niewywiązywania się z warunków umów z uwagi na okoliczności, nad którymi nie ma żadnej kontroli. Katar to wciąż jedno z najbogatszych państw świata. PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosi ponad 74 tysiące dolarów. Prace ekshumacyjne prowadzone na terenie Ukrainy przez polskich naukowców i wolontariuszy powinny być kontynuowane, mówi wiceprezes IPN. Profesor Krzysztof Szwagrzyk wyraził ubolewanie z powodu decyzji władz Ukrainy, które wstrzymały pozwolenia na takie prace. Jego zdaniem taka decyzja jest dla Polski nie do przyjęcia. Poinformował jednocześnie, że rozmowy ze stroną ukraińską w tej sprawie odbędą się 19 czerwca. Jego zdaniem decyzja władz Ukrainy może mieć związek z zburzeniem pomnika upamiętniającego UPA w Chruszczowicach. Zaznaczył jednocześnie, że Polska nie zgadza się na honorowanie ludzi, którzy mordowali Polaków. Nie ma żadnego przepisu i nigdy nie będzie, w którym państwo polskie wyraża zgodę na to, żeby na terenie Polski honorować poprzez upamiętnienia, poprzez pomniki, formacje, na rękach których mamy krew Polaków. Nie może być takiej sytuacji jak w Chruszowicach, kiedy cześć oddaje się sotnią UPA, które mordowały Polaków. Wiceprezes IPN przypomniał również, że nigdy wcześniej nie mieliśmy takiej sytuacji w stosunkach polsko-ukraińskich. Zaznaczył również, że do tej pory polscy naukowcy przebadali tylko 5% miejsc związanych z Wołyniem. Niepokojące drgania w centrum Warszawy, wszystko przez maszyny pracujące przy rozbiórce rotundy. Pracownicy firm znajdujących się blisko placu budowy skarżą się na hałas i wstrząsy. Obawiają się, że prace mogą zniszczyć konstrukcję pobliskich budynków. Są odczuwalne jakieś skutki uboczne z tego względu, że czuć jak podłoga troszeczkę chodzi. Tutaj jest zamontowany wielki jakiś świder. Ten świder tak wierci, że krzesła się ruszają, stoły się ruszają. Nawet trzymając szklankę na biurku z wodą czy z herbatą, to ta herbata też się trzęsie. No i mało tego, szklanka się odrobinę przesuwa. No, słyszeliśmy, że mają rozebrać rotundę do zera, natomiast aż takiego dyskomfortu się nie spodziewaliśmy. Piotr Radek, menadżer do spraw rewitalizacji rotundy, uspokaja, sytuacja jest pod kontrolą. Wszystko jest prowadzone pod nadzorem. Monitorujemy te wibracje poprzez urządzenia specjalistyczne. Mówię tutaj o seismografach. Tutaj nie powinno być żadnych przekroczeń, jeżeli chodzi o normy. A uciążliwe prace mają zakończyć się pod koniec tygodnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w dalszym ciągu ostrzega przed burzami z gradem, które mogą wystąpić w nocy. Wydano ostrzeżenia dla 13 spośród 16 województw. Najwyższe ostrzeżenie 3 stopnia obowiązuje dla województwa dolnośląskiego. A w dzień burze i deszcz możliwe w całym kraju. Będzie też chłodniej, 19 stopni w Trójmieście i Poznaniu, 20 w Toruniu i Łodzi, 21 we Wrocławiu, Katowicach i Krakowie, 22 w Warszawie i 23 w Lublinie. Trójka. Program trzeci. Yeah. dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. 5 minut po północy, to znowu my. HCH, wydanie 238. A nie 13? Nie 13. Chociaż 2 plus 3 plus 8? Równa się 13. Jacek Hawryluk? I Bartek Chaciński. No teraz jak zwykle zasiałeś we mnie ziarno wątpliwości. Ale udało się, bo... Na samym początku. Zawsze jak zaczynamy, to nie wiem, czy zdążę zalogować się, sprawdzić, ale które wydanie, zdąży. Wszystko razem, wszystko jest, ale tym razem się udało, zatem dzisiaj mamy dobry start. Zapraszamy Państwa na 2 godziny z muzyką, która w drugiej godzinie audycji oznaczać będzie wyprawę do studia eksperymentalnego BBC, Radiophonic Workshop. Będziemy opowiadać trochę i o przeszłości tego studia, no i o teraźniejszości, bo w przeciwieństwie do wielu innych studiów nagraniowych, to studio cały czas działa. Przynajmniej personel tego studia, ludzie, którzy je współtworzyli, cały czas próbują dalej pisać muzykę. I my dzisiaj o nich opowiemy, ale przede wszystkim zagramy to, co oni robią, ale przypomnimy także pionierów i między innymi osobę, która zakładała to studio w latach 50. A w godzinie pierwszej trochę muzyki improwizowanej, trochę różnych wynalazków, którymi może Państwa zaskoczymy. Liczymy na to jak zwykle. I jak zwykle na początek... Pixies dzisiaj. Pixies, tak. On the inside, but I, your dirty tak dzisiaj zaczynamy. No, także nagrywają dla wytwórni 4D jak przed laty, przypominam, przed laty, Pixies, ale to jest coś innego. Pix, czyli 21-letnia dziewczyna. Hannah Rogers z przedmieści, mieszkająca w Chipstead, urodzona w zasadzie w Chipstead na przedmieściach Londynu i wykształcona w szkole Bridge School. To akurat o edukacji rzadko mówimy, ale nazwę tej szkoły warto wymienić, dlatego że jak ktoś się uczył w Bridge School, to z pewnością będzie miał no, pierwsze dziesiątki w brytyjskiej listy przebojów przed sobą. To chciałeś powiedzieć, że pisze piosenki w stylu britpopowym? Nie. Pisze piosenki zwykle... Kojarzy się tę szkołę z Amy Winehouse, z Adele, z taką popową wokalistyką. W wypadku Hanny Rogers... No, powiedzmy, taka bednarska, wiesz, napompowana i wystrzelona w kosmos. Na ryzyk. No, wyjątkowa, bardzo, bardzo taka ekskluzywna szkoła, która kształci świetnych muzyków, sprawdziła się wielokrotnie. Głównie mainstreamowych, ale w tym wypadku Pix ma takie inklinacje i trochę folkowe miała na początku kariery. Teraz to, co zrobiła ta debiutancka płyta, no, 21 lat w tej chwili. Jak miała 19, podpisała kontrakt z wytwórnią 4AD. To jest płyta korzystająca z dobrodziejstw elektroniki, syntezatorów, takiego instrumentarium, który nas oczywiście automatycznie przekierowuje nieco w stronę lat 80. Takie nieco bardziej beztroskie w aranżacje, choć tytuł płyty już może nie taki beztroski. Wiek niepewności, The Age of Anxiety. No i ten tytuł ma się odnosić do tego, co się dzieje w społeczeństwie i do serwisów społecznościowych, do tego, jak się zmieniają kontakty międzyludzkie i do tego, jak się zmienia polityka również. No ale ja bym tutaj jakichś deklaracji nie oczekiwał po pannie Hanie Richard Rogers jeszcze. To jest kolejna deklaracja wytwórni 4AD, która penetruje coraz szersze rejony i wyławia kolejnych artystów. To bardzo ciekawe, jak ta firma się zmieniała i mam nadzieję, że niebawem Państwu opowiemy o początkach, o tym, co działo się w latach 80., bo tych nowych płyt, nawet tegorocznych, jest już kilka i dzisiaj za 6 minut powrócimy do kolejnej nowej propozycji. No tak, będzie jedna taka oczekiwana. Myślę, że oczekiwana bardzo i przedpremierowa jeszcze. A teraz już popremierowo. Ale coś do nucenia teraz. Zresztą Pix no, też do można było sobie też będzie. U nas mamy na przykład Pictorial Candy, tak mi się to kojarzy, a oni mają Condi Band. Ale Condi w tym wypadku nie oznacza, no, znaczy i oznacza, i nie oznacza konkretną osobę, bo Condi to jest w Sierra Leone, jest to odpowiednik Likembe, czyli odpowiednik, innymi słowy mówiąc, tamp piano, czy tam no, miry instrumentu, na którym się gra, trzymając go w rękach, szarpie się takie blaszki kciukami. Bardzo charakterystyczny instrument, na którym zbudowany jest cały styl kongijskich zespołów w rodzaju Kolona Number One. Kilka jest tamtych formacji. W Sierra Leone tworzy muzyk, który się nazywa Sorie Condi, i który swoje nazwisko wziął właśnie od tego urządzenia, od tego instrumentu. Jest niewidomy, grywał na ulicy, no ale jak to bywa z takimi zdolnymi muzykami ulicznymi w Afryce, oni nagle ni stąd, ni zowąd okazuje się, że nagrywają płyty również, bo ktoś go zauważył. Nie wiem, czy nagrywał wcześniej, ale zauważył go producent amerykański w zasadzie, choć też afrykańskiego pochodzenia, DJ Chief Boyma, z którym wspólnie założyli duet, który się właśnie nazywa Condi Band. No jest to muzyka taka w pół drogi pomiędzy Afryką, tym co się grywa na ulicach w Afryce, taką transową muzyką, ale właśnie opartą na brzmieniach tego Condi, czyli kembe. a amerykańskim house'em, czy w ogóle elektroniką taneczną, sceną klubową, bo DJ Chief Boy ma gdzieś z taki się rekrutuje. Trochę wydaje mi się podobieństw pomiędzy tym projektem a wyprawami Marka Ernestusa do Senegalu. Myśmy prezentowali Państwu taką muzykę taneczną, ale jednocześnie pełnoprawną, klubową, europejską muzykę. Półeuropejską, półsenegalską. Teraz będzie można sobie pośpiewać i potańczyć. Don Don? Don Don Mi Money. Don Don Mi Money. Tak, myślę, że to jest... Czyli daj, daj. Tak, daj. Daj, daj mi money. Daj, daj pieniądz. Daj, pieniądz daj. Daj, a my słuchamy. Oh, baga ni metina Baya bodo kwe di unya Baya po Condi Band, czyli przedsięwzięcie w zasadzie muzyków Sierra Leone, ale jeden z nich po prostu, rodzina jednego z nich zawędrowała do Ameryki, więc wsparcie sprzętowe, technologiczne zapewnia Ameryka, a know-how muzyczny Sierra Leone, czyli zachodnia Afryka. Salone to jest płyta wytwórni Strat, a teraz mamy dla Państwa znowuż nową płytę 4AD. Mówię znowuż, bo rozpoczęliśmy od Pix, a teraz album, który pojawi się 9 czerwca. I gdy po raz pierwszy przeczytałem o tej płycie, to od razu pomyślałem o tych słynnych kompilacjach i zestawach przygotowanych dla 4AD przez różnych muzyków. A to jest historia sięgająca tak naprawdę jeszcze lat 80., chociażby This Mortal Coil, czyli takiego przedsięwzięcia, które wtedy jednoczyło tych głównych, najważniejszych muzyków zrzeszonych w 4AD. Następnie pamiętamy album Dark Was the Night. Nie tak dawno mieliśmy, no, może nie do końca tego typu album, ale poświęcony utworom zespołu The Grateful Dead. Są takie przedsięwzięcia, które jednoczą różnych muzyków i coś takiego ukazuje się w piątek. Chociaż w przeciwieństwie do tych wydawnictw ze starego 4AD, to nie jest to przedsięwzięcie studyjne, bo tam mieliśmy projekty realizowane w studiu, które później miały, zwykle nie miały żadnego odbicia koncertowego najczęściej. Natomiast tutaj kierunek był odwrotny. Najpierw zamówienie ze strony Musikhebau Eindhoven złożone Nico Millemu, który miał, no właśnie miał napisać specjalny utwór dla tej instytucji i który zaprosił do napisania tego utworu Bryce'a Dessnera, znanego Państwu z grupy The National, ale znanego również z utworów muzyki współczesnej, które pisze i które są wykonywane na różnych scenach. Sufjan Stevens został dokooptowany do tego towarzystwa, no, znany z realizacji, to będzie ważne dla tej płyty, bo znany z realizacji różnego typu serii, takich płyt, na których opowiada koncepcyjnie, opowiada na przykład o całym stanie amerykańskim. Tylko, że ostatnio coś się zatrzymał i nie ma kontynuacji. No tak, a tutaj dostał turbo doładowania. Bo razem jeszcze z perkusistą Jamesem McAllisterem we czwórkę stworzyli cykl utworów poświęcony Układowi Słonecznemu. No i to jest coś. Co prawda Sufjan Stevens przerwał swój cykl amerykański, no ale gdzie tam jakiś stan Illinois w porównaniu z Układem Słonecznym. Ale gdybym był złośliwy, a przecież nie jestem, to powiedziałbym, że Gustav Holst kiedyś napisał też Planety. Tak. No wiesz, no jest to jakaś próba odpowiedzi po latach na tamto dzieło. Jest to próba, na którą tak patrzymy na początku i nie dowierzamy. Potem wkładamy płytę i pierwszy, drugi utwór, to się tak nie klei od razu. To są jednak, to jest praca nad taką dużą formą, której trzeba posłuchać w całości, tych 75 minut. To dopiero później, po wykonaniu koncertowym, przeszło, niejako panowie przeszli do studia, żeby jeszcze popracować nad tym materiałem. Trwało więc to długo. Każdy z nich zdołał po drodze wydać własną płytę, zrealizować, napisać jakiś utwór. No i dopiero teraz Planetarium, tak to się nazywa, ukazuje się, a w zasadzie ukaże się w piątek na płycie. Od Neptuna do Merkurego. Ja prawdę mówiąc jeszcze nie rozgryzłem, dlaczego taka, a nie inna kolejność tego Planetarium. Dlaczego na początku jest Neptun i Jowisz, a Ziemia jest dopiero pod koniec? Dlaczego Ziemia jest 15-minutowym utworem, a na przykład właśnie Wenus czy Neptun jakimiś 3-minutowymi? No wiesz, Ziemia. No, Ziemia, tak. Baza. Bardzo ciekawy jest podział ról. To może na tym się skupię, bo skoro nie potrafię tego do końca jednak tego podziału wyjaśnić. No, Ziemia może rzeczywiście się tutaj tłumaczy. Jowisz jest troszkę dłuższym utworem, dlatego, no, 70, że jest duży. To już jest większa forma. Tak, i tego Jowisza zresztą posłuchamy za moment. A podział ról wyglądał następująco. Na początku myślałem, że wszystko robił Sufjan Stevens, to znaczy, że pisał Sufjan Stevens, śpiewał Sufjan Stevens, bo najbardziej jego repertuar to wszystko przypomina, zdecydowanie. No ale nie. Całą warstwę instrumentalną, prawie całą, ogarniał Nico Muli. Bryce Dessner napisał partię gitar i je wykonywał. James McAllister odpowiadał za perkusję, a Sufjan Stevens, wyobraź sobie, po prostu śpiewał. No i jeszcze rzeczywiście sensacyjnie zupełnie. Sensacyjnie. Oni normalnie stworzyli regularny zespół. Panowie kompozytorzy. Taki zespół. Czyli z jednej strony, nawiązując do tradycji 4AD, jednak tworzą coś innego, ale takie zestawy to zawsze jest coś miłego. Ja bardzo lubiłem tę płytę. Dobrze zacząć słuchać tego już dziś. Nie wiem, czy będzie możliwość jakiegoś streamingu przedpremierowego, czy czegoś takiego. W każdym razie dobrze zacząć słuchać wcześniej, żeby wyrobić sobie zdanie o tej płycie. Do piątku. I zdecydować, czy kupujemy, tak, czy nie. Planetarium. of death. Give us your wisdom, give us your breath. Summon a sense that Jupiter is the loneliest planet. Red right eye put in its place under your foot. Carpenter's drape, summon of death says Jupiter is the loneliest planet. Floundering star, fail that you are. Fevering pitch, figure of speech. Summon of death says Jupiter is the loneliest planet. Grają kompozytorzy. Jeden z drugim i z trzecim, jeszcze z perkusistą. No ale było słychać większy skład, oczywiście, bo to projekt orkiestrowy w zamierzeniu, który się zamienił w taką hybrydę. Trochę piosenki, a trochę większe formy orkiestrowe. Momentami pod koniec tej płyty, właśnie gdzieś w okolicach tego utworu o ziemi, zamienia się to w taką całkiem nowoczesną produkcję popową. Tam się pojawiają i trochę pojawia się elektroniki i przetwarzane wokale. No tutaj też Sufjan przetwarzał. Tak, tak, też trochę, chociaż tam później to się dzieją takie rzeczy jak na płytach Riany, nie wymawiając. Czyli był Gustav Holst, a teraz mamy czterech dżentelmenów. Planetarium. Ta płyta ukazuje się w wytwórni 4AD w najbliższy piątek. Gdyby państwo chcieli także z nami porozmawiać, to jesteśmy do dyspozycji hch@polskieradio.pl. To cóż, kolejna płyta. Tym razem Chicago, chociaż Chicago i Nowy Jork, bo ta artystka pochodzi, zdaje się, z Chicago, ale od pewnego czasu działa już na Brooklynie. Tak, no ale to jest jakaś taka nowa generacja chicagowskich muzyków przede wszystkim, wyjściowo. Najważniejsze, że gra na trąbce. Gra na trąbce. Obsługuje także elektronikę. Tak jest. Była dźwiękowcem współpracowała z Vandermarkiem i Timem Daisy. Ale trębaczy jest mnóstwo, ale ile to jest trębaczek? No właśnie, a to jest pytanie. W tym świecie muzyki jazzowej, improwizowanej, a właściwie w wypadku Jamie Branch, bo tak się nazywa ta pani, to już dokładnie nie wiemy, gdzie jesteśmy, bo ona ma taką wrażliwość, trochę porównywana jest z Robem Mazurkiem, jeśli chodzi o wrażliwość, umiejętność budowania melodii. I to są takie melodie wychodzące ku ku scenie takiej jazzrockowej momentami wręcz ku takiemu myśleniu poza jazzowemu. I to wszystko się doskonale sprawdza w oprawie, którą konstruuje dla tych tematów zespół Jamie Branch, a w zespole gra między innymi Chad Taylor na perkusji, czyli dobry znajomy właśnie Roba Mazurka, Jason Adjemian na basie i gra wiolonczelistka Tomeka Reed, też taka ważna postać tej generacji chicagowskich muzyków, trochę starsza od Jamie Branch. Tak, dodamy, że Jamie też współpracowała z Matanu Roberts. To wszystko się zazębia. Zazębia i mamy też dwie panie, które potrafią pięknie grać na instrumentach dętych. A jeśli dodamy jeszcze do tego to, że wydała tę płytę wytwórnia International Anthem, czyli taka lokalna chicagowska nowa wytwórnia płytowa, odpowiedzialna za to, co przed tygodniem Państwu prezentowaliśmy, za płytę grupy Bottle Tree. A jeszcze za chwilę być może zaprezentujemy album kolejnej formacji Here and Now. No to mamy bardzo, bardzo ciekawe zjawisko. Już nawet nie podwójnie, tylko może nawet potrójnie, ale po prostu może posłuchajmy Jamie Branch z tej płyty zatytułowanej Fly or Die. To był fragment płyty Jamie Branch, Fly or Die, Team 002. Taki tytuł nosił ten utwór. A płyta z łatwą do zlokalizowania, zauważenia, jak już się raz ją widziało, okładką. Cztery gołębie na jakichś wysokich, ale kolorowych blokach. Gigantyczne gołębie i takie jakieś niepokojąco zmienione, z takimi czułkami albo rogami, albo jakimiś wszczepionymi nadajnikami, czy czymś takim. No. Amerykańskie przedziwne, gołębie. Przedziwne. Amerykańskie na gołębie. W Chicago. Była gdzieś taka fraza, chyba u Lecha Janerki była o gołębiach. Teraz muszę sobie przypomnieć, może znajdę. To ja teraz zadam ci, mój drogi, pytanie. Twój ulubiony albo najsłynniejszy duet włoski to? Romina Powell i Albano. Albano, oczywiście. Możesz jeszcze dorzucić taki duet polsko-włoski, czyli Halinka Benedykt i Marco Antonelli, pamiętasz? Frontiera. No tak, pamiętam. Frontiera. Na tych duetów, tak, duetów było sporo. A to tylko taki drobny wstęp do tego, co za chwilę zabrzmi, bo to będzie duet zupełnie inny. Dwóch dźwiękowców, ludzi, którzy studiowali reżyserię dźwięków. Ale od tamtych Mediolanie. Duetów. Od tamtych duetów z Sanremo i tak dalej, i tak dalej. No też między innymi. Aż tak to nie. Chociaż Carmine Conte urodził się w Toronto, Matteo Milieri w Nowym Jorku. Poznali się w młodych latach w Mediolanie, tam uczyli, studiowali, ale w pewnym momencie doszli do wniosku, że jednak Mediolan to jest miasto czego? Mody, tak? Więc się przenieśli do Berlina. Stworzyli duet DJ-ski, nagrania, płyty, nagrody i tak dalej, i tak dalej. Zwróciłem na nich uwagę, ponieważ proszę sobie wyobrazić, że to jest kolejna płyta wydana przez wytwórnię Deutsche Grammophon z muzyką zupełnie nieklasyczną. No to jest chyba już znak czasu. To chyba w serii się zamienia. Wiesz, ostatnio rozmawialiśmy o pewnym pianiście, który zaczął nagrywać takie drobne miniatury nawiązujące do Erika Satiego, ale i nie tylko, i do minimalizmu, a teraz mamy duet elektroniczny i to jest już jakby zupełnie inna historia. Bo okazuje się, że być może, tak sobie tutaj rozmawiamy, odbiorcy, nie wiem, Bacha, Beethovena i Chopina od czasu do czasu chcą sięgnąć po jakąś inną muzykę i wtedy wytwórnia Deutsche Grammophon, ponieważ znają logo, znają markę, znają symbol, mówi im: proszę, mamy taki duet włoski, posłuchajcie i w wolnej chwili spróbujcie poczuć smak elektroniki. Od tylu lat kupują płyty z żółtym logiem, że mają taki odruch bezwarunkowy, że jak jest nowa płyta z żółtym logiem, to i to jest strasznie dziwna historia, powiem szczerze, bo gdyby ta płyta, mówię już teraz zupełnie serio, pojawiła się w latach 90., w drugiej połowie lat 90., to byśmy ją uznali jako jedną z tych takich ambientowych, elektronicznych, które gdzieś tam powstały na bazie trip-hopu i tego, co się wtedy działo. Natomiast dzisiaj z jednej strony może to być taka podróż trochę w czasie, może być trochę elektronicznej konfekcji, może to być gdzieś tam nawiązanie do, nie wiem, starych rzeczy Williama Orbita i tak dalej. Przedziwna to jest historia, a przedziwne jest to, że wydaje to wytwórnia Deutsche Grammophon. Tale of Us, tak się nazywa ten duet. Przede wszystkim ceniony jako duet DJ-ów, ale tutaj nagrali w pełni autorski album Endless, czyli taka łagodna elektronika. Proszę posłuchać. Thank you. Distante, Tale of Us z płyty Endless i tak jest przez jakieś 60 minut. Włosi grają muzykę elektroniczną, Włosi próbują nawiązywać do tego właśnie, co było już w przeszłości, a może na tym to polega, że gdzieś teraz powracamy do lat powiedzmy 90. i do takiej elektroniki, która wypełniała na przykład różne przestrzenie, lobby hotelowe i miała towarzyszyć nam przy innych czynnościach. Może tak będzie rzeczywiście, a może po prostu wszystko jest potrzebne i to ma swoje miejsce na rynku i rzeczywiście ci słuchacze, odbiorcy, klienci Deutsche Grammophon będą taką muzykę chcieli sobie kupić na płycie. Ale do miejmy domu. Nadzieję, że nasi słuchacze, odbiorcy Deutsche Grammophon kupią też Pix, Condi Band Tak. I na przykład płytę Dominika Stycharskiego. Gra na różnych fletach. Bo teraz skontrastujemy właściwie kontrastowo różny nastrój w tej części audycji HCH się pojawi, bo niezależnie od tego, że będziemy mieli za chwilę solistę z materiałem, z bardzo ciekawą aranżacją utworów Erika Dolfiego i teoretycznie to jest bardzo kameralna muzyka, ale ona jednocześnie będzie bardzo mocna. Bardzo mocna poprzez swoją bezpośredniość, taką pracę nad brzmieniem, fizyczność tego dźwięku. Płyta Dominika Strycharskiego Dolfi to jest, no można powiedzieć, że ukoronowanie też pewnej części poszukiwań tego polskiego flecisty, improwizatora, kompozytora, którego znamy z wielu różnych składów, z bardzo ciekawych nagrań płytowych, przeróżnych, no ale który postanowił solowo zmierzyć się z dorobkiem Erika Dolfiego. Na płycie Dolfi jest jeszcze utwór Mala Waldrona, są dwie kompozycje samego Strycharskiego, ale gro to są utwory właśnie Dolfiego, którego Strycharski sobie upatrzył tutaj za przede wszystkim połączenie tradycji swingu z atonalnością i różnymi kontrowersjami, które budził Dolfi. No i wykorzystanie fletu jest interesujące, no bo może to nie jest jeszcze rzadkość w jazzie i muzyce improwizowanej w ogóle ten instrument. Flet prosty, ale solowy album tego typu, to już jest rzadkość. Dodajmy, że to nie jeden flet, tylko flet sopranowy in B, altowy, tenorowy i basowy. A to wszystko jeszcze nagrane na koncercie w dawnej tej pierwszej siedzibie. Tak jest. I posłuchamy utworu 17 West, oryginalnie pochodzącego z płyty Out There z roku 1960, a później wydana przez tę samą wytwórnię, przez Fundację Słuchaj, płyta Agustí Fernández Celebration Ensemble. To już będzie z kolei duży zespół, jeszcze większa energia, ale to naturalne. Zespół kierowany przez pianistę Agustí Fernándeza w składzie m.in. Mats Gustafsson na saksofonie,